सामवेद उत्तरार्चिक सप्तों अध्याय ज्योति से लेकर इंद्रिय रसा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संसार रूप यज्ञ का प्रकाशक, देवों का रक्षक और उत्पादक, महान ऐश्वर्य वाला, अत्यंत आनंद का दाता, प्रसन्नता देने वाला, आत्मा का हितकारी तथा एक रस परमेश्वर प्रिय ज्ञान की वर्षा करता है। वही द्यू और पृथ्वी लोक में छिपे नाना प्रकार के धनों को धारण करता है। अभिक्रंदन से लेकर सिंधवी वृषा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शक्तिशाली सूर्य आदि का रक्षक, संसार को अनेक प्रकार से धारण करने वाला तथा सर्वसाक्षी परमेश्वर जीव को उपदेश करता हुआ आनंद में कोश में व्यापक हो रहा है। सामर्थ्ययुक्त मनुष्य प्रकृति के बहाव से अपने को पवित्र करता हुआ परमेश्वर के उत्पन्न हुए लोकों में विराजमान होता है। अग्नि से लेकर सोम सुई से जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, शुद्ध स्वरूप, सबसे प्रथम विद्यमान तथा मनुष्य मात्र का भली प्रकार रक्षक है, तो समुद्रों और वाणियों के पूर्व ही विद्यमान रहता है। सूर्य की किरणों में तू ही व्यापक है। अन्न आदि के उत्पन्न होने के पूर्व विद्यमान हुआ तो अनेक यजमानों से युक्त महान धनों को पैदा करता और विभाग करता है। अश्री शक्त से लेकर आश्वा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी, तेजस्वी तथा कुशाग्र बुद्धि पुरुष व्यापक तथा बलवती वेद ज्ञान की इच्छा युक्त पैदा किए जाते हैं। शुभ माना से लेकर वारे अव्यय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर प्रदत्त आयों से शोभित तथा ज्ञान ग्रहण और त्याग से पवित्र विद्वान पुरुष भक्ति योग परमेश्वर में विचरते हैं। ते विश्वा से लेकर अंतरिक्षया तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे विद्वान पुरुष यज्ञकर्ता को द्यूलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष की सारी अग्नि का ज्ञान कराते हैं। पवस्व से लेकर वुषाविश पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, देवों का उत्पन्न करने वाला तथा कामनाओं को सफल बनाने वाला, तो शुद्ध स्वरूप जीवात्मा को पवित्र करता हुआ उसमें व्यापक है। आ वच्यस्व मही से लेकर सदा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, मनोरथ को सफल करने वाला, अत्यंत यशस्वी तथा जगत का धारण करता तू प्रभूत भोग्य पदार्थ हमें प्राप्त कराता है और तू अपने कारण स्वरूप में स्थित है। अधोक्षत से लेकर सुक्रतु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टिकर्ता विधाता परमेश्वर की वेद रूप वाणियां प्रिय आनंद को पूरित करती हैं। सुंदर कार्यों वाला वह परमेश्वर जनों को निवास देता है। महानतम तवा से लेकर वाश्यस्य से चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो जब अंतरिक्षस्थ जल को सूर्य की किरणों से आच्छादित करता है, तब जल की महावृष्टि होती है। समुद्रों अप्सु से लेकर अश्मियों पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राणी मात्र के आनंद का स्थान, लोकों का स्तंभ रूप, द्यूलोक धारक तथा हमारे कल्याण की कामना करने वाला परमेश्वर अंतरिक्ष में जल और वायु को पवित्र करता है। अचिक्रवत से लेकर विद्युते छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारी कामनाओं को सफल करने वाला, अज्ञान नाशक तथा साक्षात्कार के योग्य महान परमेश्वर मित्र के समान हमारे हृदय में हित का उपदेश करता है और सूर्य के द्वारा लोक को प्रकाशित कर रहा है। गिरस्त से लेकर शंब से सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, कर्म और ज्ञान का प्रकाश करने वाली तेरी वेदवाणियाँ तेरी शक्ति से स्तुति के लिए शुद्ध की जाती हैं, जिनके द्वारा तू सुशोभित होता है। तम तवा मदाय से लेकर महे आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, बुरी वासनाओं को दूर करने वाले, आनंद के लिए तथा तेरी स्तुति के लिए तुझे स्वीकार करते हैं। गोशा इंडो से लेकर पौर्व्य नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तू गौओं मनुष्यों घोड़ों तथा अन्नों का दाता है, तू ही संसार रूप यज्ञ का सनातन आत्मा है। अस्मभ्यम से लेकर वृष्टिमान एव दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तू हमारी इंद्रियों को वर्षा करने वाले मेघ के समान ज्ञान की धारा से पवित्र कर। प्रथम खंड समाप्त। सना च सोम से लेकर वस्यस कृषि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सफल संपदाओं के स्वामी तथा शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, तू सनातन है और अजय है, हमारा कल्याण कर। सना ज्योति से लेकर वस्यस कृषि दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तेरी ज्योति सुख और सारे सौभाग्य सनातन है, तू हमें शरण दे। सना दक्ष मुक्त से लेकर वस्यस कृषि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू हमें बल और बुद्धि प्रदान कर, हमारे दुर्गुणों को हमसे दूर भगा, हमें धनाढ्य बना। पवित्र से लेकर वस्यस कृषि चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जीव की रक्षा के लिए यज्ञ आदि के द्वारा वायु को पवित्र करो और हमें उत्तम बनाओ। तम सूर्य ना से लेकर वस्यस कृषि पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, अपने ज्ञान तथा रक्षा के द्वारा हमें सारे विद्युत के ज्ञान का भागी बना और हमें श्रेष्ठ गुण वाला कर। तव कृत्वा से लेकर वस्यस कृषि छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, हम तेरे ज्ञान और रक्षाओं के द्वारा चिरकाल तक सूर्य को देखें और उसका ज्ञान प्राप्त करें, तो हमें योग्य बना। अभ्यर्ष से लेकर वस्यस कृषि सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों के रक्षक परमेश्वर, तू हमें द्यूलोक तथा पृथ्वी पर फैले हुए धन को प्राप्त करा और हमें उन्नत कर। अभ्यर्ष से लेकर वस्यस कृधि आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अविनाशी तथा संग्रामों में जीतने का साहस देने वाला तो हमें प्राप्त हो और शरण में आए हुए का रक्षक बना। त्वाम से लेकर वस्यस कृषि नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, विशेष धर्म कार्य में स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करते हैं, तो हमें सुखी बना। रई से लेकर वस्यस कृषि दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सकल संप्रदायों के स्वामी परमेश्वर, तो हमें अनेक प्रकार के विस्तृत और दीर्घायु देने वाले धन को प्रदान कर और हमें सफल मनोरथ बना। तरतस मंदी से लेकर धावती पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवाणी द्वारा वर्णन किए गए परमेश्वर की स्तुति करने वाला अज्ञान से पार हो जाता है और अवश्य उत्तम गति को पाता है। उस्त्रा वेद से लेकर मंदी धावती दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धन का दाता परमेश्वर, जिस पुरुष की रक्षा को स्वयं प्राप्त होता है, वह स्तुति करता हुआ पुरुष पाप से तर जाता है और उत्तम गति पाता है। ध्वस्त्रियों से लेकर मंदी धावती तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम अनेकों पदार्थों को नष्ट करने वाले तथा अनेकों का विभाग करने वाले परमेश्वर और सूर्य के सहस्त्रों प्रकार के ज्ञान सुख आदि को ग्रहण करते हैं। जो स्तुति करता है वे पाप से तर जाता है और उत्तम गति प्राप्त करता है। आ ययो से लेकर मंदी धावती चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन परमेश्वर और सूर्य के द्वारा सैकड़ों और सहस्त्रों प्रकार की संपदाएं हमें प्राप्त होती हैं, परमेश्वर की स्तुति करने वाला तर जाता है और उत्तम गति पाता है। ऐते सोमा से लेकर धार्या पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्तुतियों से परमेश्वर की भक्ति करने वाले विद्वान पुरुष महान यज्ञ के लाभ के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। अभी गव्यानी से लेकर परिस्त्रव दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू हमें पवित्र करता हुआ हमारे भोग के लिए गो दुग्ध आदि धन प्रदान करता है, सदा अन्न का दाता तू हम पर दिया कर। उत्त नौ से लेकर जमदग्निना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर निरंतर यज्ञ करने वाले हमारे द्वारा प्रार्थित तू हमें इंद्रियों का हितकारी और प्रशंसनीय संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर। द्वितीय खंड समाप्त। इमं से लेकर वयम तव पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम पूजनीय वेद उत्पादक परमेश्वर के लिए ज्ञान के समान इस स्तोत्र का बुद्धि से सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से इसके भजन में हमारी बुद्धि कल्याणकारिणी होती है। हे परमेश्वर तेरी मित्रता में हमें किसी से दुख ना होवे। भ्राम इध्यम इध्मम से लेकर वेम तब दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर पूर्ण साधनों से तेरी प्राप्ति की चिंता करते हुए अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसमें आहुति प्रदान करते हैं, तो हमारे जीवन के लिए हमें उत्तम बुद्धि प्रदान कर, तेरी मित्रता में रहते हुए हम किसी को दुख न देवें। शकेम त्वा से लेकर मां ऋषामा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर हम तुझ प्रकाश स्वरूप की उपासना करने में समर्थ हों, तो हमारी बुद्धि और कर्म की उत्तम प्रेरणा दे। तेरे सहारे पर अग्नि में दी हुई हवि को देवगण ग्रहण करते हैं। तू आदित्य विद्वानों को उत्पन्न कर, निश्चय ही हम उनकी कामना करते हैं। तेरी मित्रता में हमसे किसी को या किसी से हमको हानि ना पहुंचे। प्रतिवाम से लेकर ऋषाद सम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अध्यापक और उपदेशक तुम्हारे कल्याण के उद्देश्य से मैं सबके मित्र वरण करने योग्य तथा ब्राह्मियों को दूर करने वाले न्यायकारी परमेश्वर की स्तुति करता हूं। राया से लेकर मेघ सात्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुषों ये परमेश्वर की स्तुति रमणीय धन सहित अखंडित बल तथा बुद्धि के लिए हो। ते श्याम देव से लेकर स्वश्च धीमही तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वर्णीय तथा सबके मित्र प्रमातम देव हम विद्वानों के साथ तेरे भक्त हों तथा तेरे ज्ञान और सुख को धारण करें। भिंदी विश्वा से लेकर तदा भरा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान सारे देशों का विनाश कर, बाधा पहुंचाने वाली हिंसक वृत्तियों को दूर भगा, चाहने योग्य जो ज्ञान धन है उसे प्रदान कर। यस्य ते से लेकर तदा भर दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तेरे दिए हुए जिस पर्याप्त धन को सारा संसार जानता है, चाहने योग्य उस धन को हमें प्रदान कर। यत वीडी यत से लेकर तत् आ भर तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सेनापति जो धन बल में पृथ्वी और विचारशील मनुष्य में सुरक्षित है। उस चाहने योग्य धन को हमें प्रदान कर। यज्ञस ही से लेकर बोधतम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव और परमेश्वर, आप दोनों जिस संसार रूप यज्ञ के ऋत्विज्ञ हैं तथा जिसके ज्ञान और कर्म में निपुण हैं, उस संसार का हमें ज्ञान करामें। तो शाशा से लेकर तस्य बोधतम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव और परमेश्वर, सबको संतुष्ट करने वाले संसार रूप रथ पर विराजमान हुए बुराइयों के निवारक तथा किसी से भी ना पराजित होने वाले तुम दोनों संसार को जानते हो। इदम वाम से लेकर बोधतम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव और परमेश्वर, ज्ञानी मनुष्य दृढ़ व्रतों से तुम्हारे इस आनंददायक ज्ञान को दोहते हैं, आप दोनों उसका हमें बोध कराएं। तृतीय खंड समाप्त। इंद्राय से लेकर योनिम आस्तम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली विद्वान पुरुष, अत्यंत ज्ञानी तो धन आदि से युक्त पुरुष के लिए उपदेश प्रदान कर, मैं पूजनीय परमेश्वर के मोक्ष धाम में स्थित हूं। तम त्वा विप्रा से लेकर मृजंति आयवा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, मैं धावी वे दज्ञ लोग तुझ सर्व अधिकार की उपासना करते हैं, मनुष्य लोग तेरे ही उद्देश्य से अपने आप को शुद्ध पवित्र करते हैं। रसम ते मित्रों से लेकर मर्ता तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वेद के कर्ता परमेश्वर, उपकारी न्यायकारी श्रेष्ठ पुरुष और ऋतिक लोग तुझ शुद्ध स्वरूप के आनंद रस का पान करें। मृज्यमान से लेकर अभ्यर्षी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सिद्ध हस्त तथा पवित्र स्वभाव विद्वान पुरुष, पवित्र किया हुआ तो सबके मन में वाणी की प्रेरणा करता है तथा भक्तों से चाहने योग्य सद में प्रचुर धन को प्राप्त करता है। पुनानो वारे से लेकर अश्यसी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, पवित्र कारक तथा सबके मनोर्थों को सफल करने वाला तो वरण करने योग्य नित्य प्रकृति रूपी कारण वन में अपने तेज से व्यापक होता हुआ विविध प्रकार की गति दे रहा है, तो जीवों के कर्म का फल प्रदान करता है। एतम उत्यम से लेकर आदित्य भी अक्षता तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दास यम और नियम परमेश्वर की रक्षा में रहने वाले विद्वान को शुद्ध कर देते हैं, वे 12 मास प्रशंसा का पात्र होता है। सम इंद्रेन से लेकर रश्मि भी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर विद्युत वायु और सूर्य की किरणों के साथ पवित्र जगत में व्यापक हो रहा है। सा नौ भगाई से लेकर वर्णिच्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, शोभन ज्ञानवान तु ऐश्वर्यशाली व्यापक पालनकर्ता मित्र तथा वर्ण करने योग्य परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हमें पवित्र कर। चतुर्थ खंड समाप्त। रेवती से लेकर मदेम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, अन्न आदि से युक्त हम लोग समान सुख के दाता परमेश्वर में स्थित हुए जिन स्तुतियों से हर्षित होते हैं वे हमें धन दात्री और ज्ञान का बोध कराने वाली होंगे। आ घ त्वामान से लेकर ना चक्रियो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुपम स्वयं कृपा से युक्त तथा प्रार्थना किया हुआ तुम हम भक्तों का रथ के चक्कों को रथ नाभि के समान सब तरफ से संचालन कर। आ यद दो से लेकर शचिभी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अनंत कर्म वाले परमेश्वर, उपासना से उपासकों की कामनाओं को कर्म के द्वारा आत्मा के समान पूर्ण कर। स्रोत कृत्रिम से लेकर ध्यवि ध्यवि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम विद्या से शोभित करने वाले विद्वान को विद्या प्राप्ति के लिए सुख से दोही जाने वाली गाय को दोहने वाले के समान प्रतिदिन सम्मान करते हैं। उपना समना गही से लेकर इंद्रवती मदा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे संसार के रक्षक परमेश्वर, तो हमारे यज्ञ में व्यापक हो रहा है, तू ही संसार की रक्षा करता है, तो जीव का इंद्रिय दाता और सुखी करने वाला है। अथ ते से लेकर आ गही तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, हम तेरी समीपवर्ती उत्तम बुद्धियों को जाने, तू हमें उनसे वंचित मत कर, तू हमें प्राप्त हो। ओहे यद इंद्रम से लेकर अजोजनत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य ध्यूलोक और पृथ्वी को उषा के समान अपने प्रकाश से पूर्ण करता है, यह पृथ्वी आदि लोकों से भी बड़ा है और देखने वालों को प्रकाश देने वाला है। कल्याणकारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही उसका उत्पादक है। दीर्घ से लेकर अजीजनत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञान तथा सकल संपदाओं के स्वामी परमेश्वर, कल्याणकारी दिव्य गुण युक्त सर्वोत्पादक तू अंकुश के समान महान शक्ति को धारण करता है, तो समस्त लोकों को पैदा करता है और जिस प्रकार अगले पांव से बकरा शाखा को पकड़ लेता है, उसी प्रकार तू अपनी व्याप्ति से उनकी व्यवस्था करता है। आओ सम से लेकर अजीजनत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो दुख पूर्वक हरण करने वाले मनुष्य को शक्ति को नीचे गिरा, जो हमें दास बनाता है और हम यदि किसी को दास बनाते हैं तो उन्हें कुचल दे। दिव्य गुण युक्त सर्व उत्पादक तो सबको उत्पन्न करता है और जीवन प्रदान करता है, पंचम खंड समाप्त। परिस्वानों से लेकर सर्वशा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अंतःकरण में उपदेश करने वाला वाणी पर विराजमान परमेश्वर पितृ संसार का संचालन करता है, हे परमेश्वर, तू स्तोत्रों में सब कुछ धारण करता है। तम से लेकर असी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू मेधावी तथा वेद काव्य का करता है, तू आनंद में सबको धारण करता है, तू ही अन्न से उत्पन्न सुख को प्रदान करता है। तवे विश्व से लेकर असी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरी शरण में एक समान प्रेम वाले सब विद्वान लोग आनंद पाते हैं, तो अपने स्तोत्र में सबको धारण करता है। सात सुनवे से लेकर सुषिक्ति नाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर आठ वस्तुओं वेदवाणियों सुंदर भूभागों तथा धनों का प्राप्त कराने वाला है, वही जगत को रचता है। यश्यता इंद्र से लेकर मही दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, जिस तेरे आनंद का आत्मज्ञानी उपासक न्यायकारी और भाग्यशाली पुरुष भी पान करते हैं और जिस तेरी कथा से हम अपनी महान रक्षा के लिए हितेशी और श्रेष्ठ पुरुष को अपना सहायक बनाते हैं, उस तुझे हम स्तुति से प्रसन्न करते हैं। तम वा से लेकर मूर्ति भी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, तुम लोग आनंद प्राप्ति के लिए सबके पवित्रकर्ता परमेश्वर का भजन करो, हवन के द्वारा प्राणवायु के समान स्तुतियों से उसे ग्रहण करो। संवत् से लेकर परिष्कृत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वानों द्वारा ज्ञात सुशोभित देवों का रक्षक अन्नदाता तथा सकल ऐश्वर्य वाला परमेश्वर माताओं द्वारा बच्चे के समान भली भांति जाना जाता है। अयम दक्षाय से लेकर स्वतः तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब देवों के लिए आनंद का दाता और सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे वृद्धि बल और ज्ञान का परम साधन है। सोमा पवन से लेकर सर्वित पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सकल ऐश्वर्यवान हमारा पथ प्रदर्शक स्नेही जीवन दाता निष्पाप चिंतन करने के योग्य तथा सर्वज्ञ परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हो रहा है। ते पुतासों से लेकर ध्रुवाधिते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शुद्ध स्वरूप ज्ञानमान सर्व आधार व्यापक तथा नित्य परमेश्वर सूर्य के समान ज्ञान के प्रकाश में साक्षात करने के योग्य है। शुष्वा नास से लेकर वसुविद तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुंदर सत्य उपदेशता पृथ्वी पर आदर और अटूट श्रद्धा के द्वारा जानने के योग्य तथा सकल संपदाओं का दाता परमेश्वर हमें सब तरफ से अन्न और ज्ञान प्रदान करता है। अयापवा से लेकर नरम धात पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली पुरुष महान और ज्ञानवान तो अश्व और जल पर गमन कर, इस गति से समस्त धनों को प्राप्त कर, वायु के समान जिसकी गति को तू प्राप्त करता है उस नीता परमेश्वर को धारण कर। उतना से लेकर धूनवत रनाय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अपनी पावन शक्ति से श्रवण करने योग्य अपने पार लगाने वाले वेद रूप शास्त्र में हमें पवित्र कर, तो पके हुए फल वाले वृक्ष के समान हमें 60,000 अनेक प्रकार का धन प्रदान कर। महीने अस्य से लेकर अचेत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वर्षा वाले और स्थान रूप ये परमेश्वर के द्यूलोक और पृथ्वी सुख देने वाले हैं, सूक्ष्म रूप यह परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति के साधन बल की रक्षा करने वाले, चरम इंद्री में स्थित रोग और काम क्रोध आदि को शक्तिहीन करके नष्ट कर देता है, वे मूर्खता को दूर भगाता है। षष्ठ खंड समाप्त। अग्नितोम से लेकर वृत्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आचार्य देव तुम हमारे अत्यंत समीप रक्षक कल्याणकारी तथा श्रेष्ठ है। वसु से लेकर रईदा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सबको निवास देने वाला यशस्वी और प्रकाशकों का भी प्रकाशक परमेश्वर हमें ज्ञान से प्राप्त होता है और धन प्रदान करता है। तमतवा से लेकर सखिभ्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रकाश स्वरूप तथा तेजस्वी परमेश्वर मित्रों के सुख के लिए इस निश्चय तेरी याचना करते हैं। इमानो से लेकर चय देवा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर और समस्त विद्वान आदि दिव्य शक्तियां लोगों का कल्याण करें। यज्ञम चय से लेकर शीश धातु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर विद्वान सूर्य संवत्सर आदि के साथ हमारे यज्ञ शीर और संतति की उन्नति और रक्षा कर। आदित्य से लेकर बेश्चा करत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, समस्त पदार्थ समुदाय से युक्त परमेश्वर सूर्य आदि तथा स्वर्ण और वायु आदि के द्वारा हमारे रोगों का निवारण करे या औषध करने का ज्ञान है। प्रवास इंद्राय से लेकर जुजोष्टे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान जन आप लोग बुरी वृत्तियों से दूर रहने वाले ज्ञान गुण संपन्न जीव की प्रशस्ति करो जिसको प्रभु चाहता है उसे स्वीकार करता है। अर्चंती से लेकर सा इंद्र दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वत जन, प्रशंसा वचनों से युक्त मनुष्य जन योग युक्त ऐश्वर्यशाली आदरणीय उस योगी का आदर करते हैं जो योग ऐश्वर्य संपन्न और गुणों से प्रसिद्ध था। उपप्रक्षे से लेकर ते इंद्र तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, विद्या और योग बल से युक्त शरीर में रहते हुए तुम आत्मिक धन को पुष्ट करें और तुझको धारण करें। सप्तम खंड समाप्त, सप्तम अध्याय समाप्त।